jednocześnie zadaje kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. Trójka pyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Sobota, 9 dzień marca, minęła godzina 7, tu Trójka. I serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ważny komunikat ma dla rolników premier. Usłyszą go podczas spotkania w Warszawie. Dostępu do koncepcji awaryjnej i szybkich prac nad prawem aborcyjnym domagają się działaczki ogólnopolskiego strajku kobiet. Donald Trump i Viktor Orban spotkali się w posiadłości byłego prezydenta USA na Florydzie. Premier po raz drugi będzie rozmawiał w Warszawie z grupą protestujących rolników. O 10:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog Donald Tusk ma poinformować o wynikach swoich rozmów z politykami Unii Europejskiej. Chodzi o wyczekiwane reformy polityki Zielonego Ładu. Na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, m.in. o przepisy dotyczące ugorowania. Nie chcę wyprzedzać faktów. Żeby też było jasne, nie umówiłem się z reprezentantami rolników na negocjacje. Obiecałem im, że poinformuję o działaniach, jakie podjęliśmy i o szansach na rezultaty tych działań i to już oni ocenią. A rolników będzie reprezentował m.in. lider podkarpackiej oszukanej wsi Roman Kondrów. Do stolicy przyjeżdża prosto z przejścia granicznego w Medyce, gdzie trwa rolniczy protest. Myśmy chcieli całkowicie, tak moi koledzy, może nie ja, ale chcieli wyrzucić do kosza ten ład. Ja wiem, że to się nie da, bo są ekosematy, to jest realizowane za poprzedniego rządu, on to już wdrożył, ten musi to kontynuować. Pójdziemy na ustępstwa, na pewno rozumiemy, że to musi być wdrożone, tylko niech rząd też, czy Bruksela idzie na jakieś ustępstwa odnośnie nas. A rolnicy, którzy protestują od końca ubiegłego roku, poza zmianami w Zielonym Ładzie, chcą też zamknięcia granicy dla produktów rolnych z Ukrainy. W przypadku braku porozumienia z premierem, Rolnicza Solidarność zapowiedziała serię protestów w stolicach poszczególnych województw 20 marca. A zwolennicy dostępu do antykoncepcji awaryjnej manifestowali przed kancelarią prezydenta. Ogólnopolski strajk kobiet domaga się podpisania przez Andrzeja Dudę przepisów pozwalających na zakup pigułki dzień po bez recepty. Uczestniczki protestu, bo były to głównie kobiety, mówiły, że chcą pokazać politykom swoje niezadowolenie z ich decyzji. Nie wiem, na co mogę liczyć, ponieważ jestem pod Pałacem Prezydenckim, a jeżeli chodzi o prezydenta, to my kobiety na nic nie możemy liczyć. Generalnie społeczeństwo na nic nie może liczyć, ponieważ on po prostu w dalszym ciągu wypełnia nakazy albo prezesa, albo Morawieckiego, byłego premiera. Przede wszystkim dlatego, bo prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że planuje zawetować podpisanie ustawy o tabletce dzień po oraz dlatego, że marszałek Hołownia przesuwa czytanie, procedowanie w Sejmie projektów dotyczących aborcji. Tak naprawdę ten protest ma pokazać naszą niezgodę na to, co się dzieje. Projektami ustaw w sprawie przerwania ciąży autorstwa Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi Sejm zajmie się 11 kwietnia. Jest szansa, że wszystkie projekty ustaw dotyczące aborcji trafią do drugiego czytania. Jak przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, to efekt rozmów partii tworzących koalicję rządzącą. Na pytanie, dlaczego głosowania w sprawie aborcji zaplanowano na kwiecień, odpowiedział, że wcześniej nie było porozumienia w tej kwestii. Wszystkie rozmowy kończyły się niestety wyrzuceniem projektów do kosza w pierwszym czytaniu. Teraz jesteśmy blisko pozytywnego rozwiązania. Z decyzją marszałka Sejmu nie zgadza się Nowa Lewica, która chce jak najszybszego procedowania projektów dotyczących aborcji. Mówił o tym wiceminister sprawiedliwości i poseł tego ugrupowania Krzysztof Śmiszek. Projekty lewicy wpłynęły w listopadzie zeszłego roku, więc nie rozumiem, dlaczego ta chłodnia pana marszałka ciągle działa. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna w pożarze, który wybuchł wieczorem w kamienicy w Grudziądzu w województwie kujawsko-pomorskim. Ewakuowano 15 osób. Ogień pojawił się na poddaszu budynku. Z płonącej kamienicy strażacy wynieśli dwie osoby, mówi Paweł Korgol z grudziądzkiej straży. Gdy przyjechały pierwsze wozy strażackie, ogień wychodził już przez dach. Większość mieszkańców ewakuowała się sama. Strażacy ewakuowali dwie osoby, prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Kobiety nie udało się uratować, mężczyznę z obrażeniami przewieziono do szpitala. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Donald Trump spotkał się w swojej posiadłości na Florydzie z premierem Węgier, Viktorem Orbanem. Kandydat republikanów w wyborach prezydenckich chwalił swojego gościa, twierdząc, że nie ma od niego lepszego i mądrzejszego przywódcy. Obaj nie szczędzili sobie pochwał. Orban przedstawiał Trumpa w wystąpieniach i wywiadach jako największą nadzieję na pokój w Ukrainie. W planach wizyty węgierskiego szefa rządu w Stanach Zjednoczonych nie ma spotkań z przedstawicielami obecnej administracji USA. Prezydent Joe Biden, pytany, czy nie jest zaniepokojony spotkaniem Orbana z Trumpem, powiedział do dziennikarzy: jeśli nie jestem, wy powinniście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Jest z nami Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie był film oscarowy, ale na pewno śmieszny. Nieoczekiwana zmiana miejsca z Eddie Murphym. Na pewno panowie kojarzycie. Tak. Wczoraj do nieoczekiwania na pewno ze strony lidera zmiany miejsc doszło w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała prowadzący dotąd Śląsk Wrocław 3-1 i prowadzi po jeszcze w trakcie 24 kolejki. Na spokojnie przyjął wygraną trener Adrian Siemieniec. Duże gratulacje dla drużyny za zwycięstwo, za dobry mecz, za duże poświęcenie, za zaangażowanie, za ich determinację i podziękowanie duże dla kibiców za wsparcie. Służyli nam naprawdę świetną atmosferę do tego, żeby podnieść zwycięstwo. Worek z bramkami rozwiązał się już w 7 minucie za sprawą Dominika Marczuka. 10 minut później na 2-0 podwyższył Michał Saczek. Po dwóch kwadransach gry było już 3-0. Drugi gol Marczuka. A honorowego dla podopiecznych trenera Jacka Magiery strzelił na początku drugiej połowy Piotr Samiec-Talar. Wcześniej Piast Gliwice uległ przed własną publicznością Radomiakowi 2-3. A teraz przenosimy się do Ameryki Północnej. Na jej zachodzie w Kalifornii, choć korty Indian Wells wcale blisko Pacyfiku nie są. To dobre 2 godziny drogi. Podróż samochodem i tak by zajęła znacznie więcej czasu niż wczorajszy pojedynek Iggy Świątek z Danielle Collins. Panie na korcie spędziły ledwie 80 minut. Amerykanka stawiała opór tylko w pierwszym secie, wygranym przez Iggy 6-3. W drugim było gładkie 6-0. Z krótkotrwałym przebudzeniem kończącej po tym sezonie karierę Danielle Collins w ostatnim gemie. Następną rywalką pierwszej rakiety świata będzie Włoszka Kamila Giorgi lub Czeszka Linda Noskowa, z którą Polka ma rachunki do wyrównania po Australian Open. Magdalena Fręch i Magda Linet wczoraj już w pierwszej rundzie wypadły za turniejową burtę. Dziś o 18:00 start Grand Prix Arabii Saudyjskiej w Formule 1. Z pierwszego miejsca ruszy Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing. Atak wyrostka robaczkowego zawiódł do szpitala Carlosa Sainza z Ferrari. Zastąpił go natomiast wyrostek z Formuły 2, 18-letni Brytyjczyk Oliver Berman, który w kwalifikacjach zajął 11 miejsce. Dziś ostatni dzień wyścigów finałowych Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie 49er. Trzecie miejsce zajmują żeglarze Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Siódmą pozycję otrzymali Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki. Wśród pań ósme miejsce w 49er FX zajmują Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowi. Jak regaty zakończą się w niedzielę wyścigami finałowymi. Zmagania na Lanzarote stanowią wewnętrzną kwalifikację olimpijską biało-czerwonych do Paryża 2024, a po prawdzie do Marsylii, bo tamże odbędą się regaty olimpijskie podczas igrzysk. Lazurowe wybrzeże. I już wyobraźnia pracuje, ale i dziś słonecznie w Polsce. Sobota na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna, tylko na zachodzie i tylko lokalnie zachmurzenie wzrośnie do dużego. Najwyższa temperatura prognozowana jest na dziś na południu Polski, mowa o 11 stopniach Celsjusza, około 8 stopni będzie w centrum, 5 nad morzem, a wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie, tam gdzie chmury. Okresami porywisty, południowo-wschodni. Autopromocja. Pora na trójkę. The nominees are... Pora na czerwony dywan. And the Oscar goes to... Pora na trójkę na czerwonym dywanie. Thank you. Oh my God. Już w poniedziałek rano wszystko będzie wiadomo. Najwięksi wygrani i wygrane. Zaskoczenia i sensacje oscarowej gali. Zapraszamy od 6 do 8.45. Radosław Nałęcz i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już 9 minut po 7. Bed and Breakfast. To był głos Rafała Uzara. Tak? Tak. Rzeczywiście. No i co, Oscary i też Amerigo Vespucci. Darek, słuchaj. Dzisiaj jest dzień Amerigo Vespucci. Gdyby nie on, znaczy dał swoje imię nazwy Ameryki, to jakby się nazywało? No Krzysztof Kolumb, tam chyba Indie Zachodnie, tak? Czyli Kolumbia? No, może Kolumbia. Cześć, brak kreatywności dzisiaj widzę. Nie, za mocno trenowałeś się w serwisie. Dużo było kreatywności, to prawda. Ale pytaliśmy też państwa dzisiaj o filmy, te oscarowe i te ulubione. No i kolejne propozycje pojawiły się pod numerem 227 trójek. Na temat Forresta Gumpa. Książka jest uważana za jedną z najlepszych książek XX wieku, czego nie można powiedzieć o Forreście Gumpie. A najlepszy film w cyklu wypowiedzi Ben Hur. Dla mnie Dystrykt 9, który też nie dostał Oscara. Dzięki bardzo. Na pierwszym miejscu Obywatel Kane, Citizen Kane z wielkim Orsonem Wellesem. I na drugim High Noon, Samo Południe, Gary Cooper. Obydwa czarno-białe i to potwierdza taką teorię, że najlepsze obrazy zostały już namalowane i najlepsze filmy zostały już nakręcone. Nie będzie lepszych. To nasze oscarowe typy, prawda? Tak. Z przeszłości. Z przeszłości. Chociaż trzeba powiedzieć, że coś jest w tym zdaniu o tym, że już najlepsze filmy zostały nakręcone. Tak. To zaczęło, otworzyło w mojej głowie pewną szufladkę w tej chwili i zaczynam bardzo mocno w to wierzyć, ale żeby się wszystko nie zapędzić, to zmieńmy na chwilę temat. Te propozycje na nazwę Ameryki. Skoro tutaj przez pana redaktora prowadzącego padła nazwa Zawodzie, ja proponuję Za Oceanie, oczywiście pisane łącznie. Jak to pięknie by brzmiało. Wróciliśmy z koncertów Za Oceania. Serdecznie pozdrawiam. Co do tej nazwy, może Krzysztofory albo po prostu Kolumbia. No i wracamy ciągle do tego Krzysztofa Kolumba. Tak, do tej Kolumbii. Czyli Kolumbia. No to ustalone. Me one. 7:16. This is Bed and Breakfast. That was Little Bird, Annie Lennox. I mamy kolejne Little Bird u nas. Jest z nami Aleksandra Plewka, psycholożka. Dzień dobry. Dzień dobry. A powód tej wizyty już tłumaczę. W tym tygodniu w Trójce w kilku różnych audycjach rozmawialiśmy na temat przeróżnych tematów i w zasadzie za każdym razem, z tego co pamiętam, kończyło się to taką konkluzją, że przede wszystkim na ten temat trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać, warto rozmawiać. Na wszystkie sposoby odmienialiśmy w tym tygodniu w Trójce to hasło. No tylko pytanie, jak rozmawiać i czy to jest takie łatwe, jak wszyscy dookoła mówią? Moim zdaniem nie zawsze. Na przykład mam bardzo duży problem z dzwonieniem do ludzi, rozmawianiem przez telefon, z przełamywaniem tego stresu związanego z rozmową telefoniczną. No ale dobrze, zacznijmy może od tego, czy rzeczywiście rozmowa to jest ten podstawowy oręż we wszelkich możliwych sporach, problemach, takich jak, nie wiem, rozmowa z dzieckiem o higienie cyfrowej albo rozmowa z oponentem politycznym. No generalnie tak, natomiast robienie z tego takiej złotej zasady też jest problematyczne. Z tego tytułu, że często my przeceniamy no po pierwsze zalety ciszy i tego, że wszyscy potrzebujemy takiego czasu na to, żeby ochłonąć, a w tym czasie na ochłonięcie również tego, żeby zebrać myśli i ruszyć gdzieś dalej z rozmową, bo często to, na czym rozmowy utykają, no to tym, na tym, że właśnie zapętlają się na przykład na jednym argumencie, no co czasami widać też w przestrzeni publicznej, na przykład w dyskusji. Tak, gdzie... Ola, w twoim zawodzie nie masz tak, że czasami właśnie rzeczywiście rozmowy już nic nie daje. Że zapętlamy się, jak mówisz, albo drążymy temat ból zbyt często, albo zbyt długo. No my między innymi, no nasze szkolenie trwa prawie 9 lat jako psychoterapeutów, no bo 5-letnie studia, 4-letnia szkoła psychoterapii. A można by było powiedzieć, no że przecież wystarczy rozmawiać. To jest taka umiejętność, z którą się rodzimy w zasadzie i to jest coś zupełnie naturalnego. Natomiast rozmowa to nie jest tylko wypowiadanie słów, to jest na przykład również umiejętne zadawanie pytań. I tego akurat no, my się uczymy, można powiedzieć, całe życie jako psychoterapeuci i psycholodzy szczególnie. Słyszałem taką teorię Abigail Schreier, autorka książki na temat, no właśnie, chyba się nazywa Bad Therapy ta książka, że czasami należy działać, a nie rozmawiać. Trzeba robić, a nie za bardzo wgłębiać się w problem, szczególnie z dziećmi. No tak, szczególnie też, że no my się uczymy poprzez modelowanie, więc czasami omawianie danej sytuacji albo danego zachowania zupełnie nie zdaje egzaminu, jeżeli my nie pokażemy na przykład jako rodzice, że może istnieć zachowanie alternatywne. Tak samo jest z przykładem dzwonienia. Można sobie omawiać przez godziny, jak zadzwonię, czemu się boję dzwonić. Tak robi. Ale jak jeżeli dzwonić, nie strategię przez godzinę wymyśla, jak to zrobić i tak nie dzwoni. Ale jeżeli nie zacznę dzwonić, czyli nie będę się właśnie eksponować na różnego rodzaju trudności czy wyzwania, jakie mam, no to nigdy nie mogę doświadczyć, a to doświadczenie no właśnie nie wynika często z rozmowy, tylko z działania, tego jak może być. Dobrze, czyli działanie też przyjmujemy jako ważny punkt współżycia z innymi i tego, co powinniśmy zrobić, jeśli nie rozmowa. A jeśli rozmowa, załóżmy na trudny temat, niech to będzie właśnie higiena cyfrowa, chcemy namówić nasze dzieci, by w szkole nie korzystały z telefonów, by w ogóle mniej korzystały z telefonów. Good luck. Zaczynamy rozmowę, czy istnieją jakieś hasła, wytrychy, jakieś słowa, sformułowania, zdania, które w takich przypadkach trudnych rozmów zawsze działają. Może żart na początek, albo jakiś inny sposób na to, żeby ta rozmowa dobrze się zaczęła i potem już popłynęła w stronę, na której nam zależy. To może posłużę się tutaj no, teorią Maszy Rosenberga, który stworzył w ogóle NVC, czyli Nonviolent Communication, komunikację bez przemocy. No i Rosenberg bardzo postulował, żeby właśnie zostać taką żyrafą w rozmowach. Żyrafy no, to są te zwierzęta, które mają takie długie szyje, dzięki temu dużo widzą, dużo słyszą, można powiedzieć, a jednocześnie są bardzo łagodne. No i faktycznie w tych rozmowach, tutaj szczególnie na przykład z dziećmi, no przydaje się przede wszystkim umiejętność na przykład wysłuchania tego, czemu to dziecko tak bardzo chce tego telefonu w szkole używać, zamiast forsować tylko i wyłącznie argument, który z naszej perspektywy może się wydawać bardzo słuszny, że nie powinno tego robić. Czyli raczej na przykład właśnie negocjacje zamiast nakazywania. Ale Ola, czasami nie da się negocjować. No czasami no to jestem ojcem i tak robisz i tyle. po co negocjować? No czasami tak, oczywiście tak, więc tutaj nawet sam Rosenberg mówił, no bo antytezą żyrafy są tak zwane szakale w tej teorii. No one są z kolei przy podłodze, tak? Szybkie, małe, tak, i często przebiegłe właśnie tutaj. Natomiast czasami tego szakala trzeba włączyć, czyli no to jest czasami kwestia postawienia jakiejś sztywnej granicy i większość z nas, i to już jest rozmowa o tym, jak funkcjonować właśnie w konflikcie, nie tylko w jakiejś zwykłej konwersacji, no będzie musiała taką granicę postawić. I czasami jest tak, że nie ma już o czym więcej rozmawiać, tylko my właśnie egzekwujemy te granice, czyli na przykład nie możesz czegoś zrobić, tylko tak? Albo nie chcesz, żebyś coś robił. Bardzo znany trener Brian Clough, mój idol życiowy, zawsze mówił: wchodzimy do szatni, ja wysłucham to, co piłkarz ma do powiedzenia i tak ma robić to, co ja uważam za słuszne. Tak możemy zrobić. No, powiedziałabym, że to podejście sprawdzi się tylko częściowo, no bo oczywiście, jak wiemy na przykład przy dzieciach, okej, jesteśmy w stanie kilka rzeczy przeforsować, natomiast prowadzenie z dzieckiem interakcji tylko i wyłącznie na zasadzie masz tak robić, no zwróci się nam potem w tym, że dostaniemy nastolatka, który mając więcej swobody, powie nam, ja mam cię gdzieś, już cię nie będę słuchać. Ale i tak będzie, prawda? Tak będzie, natomiast skalę tego właśnie, do jakiego stopnia tak będzie i czy na przykład nasze dziecko będzie nam mówiło o swoich trudnościach, czy pozostanie z nami w kontakcie, czy będzie nas uwzględniać na przykład i nasze zdanie przy ważnych wyborach życiowych, no to już jest... Ole, nie uważasz, że czasami nie należy rozmawiać o problemach, bo to nic nie daje. Czasami. Ja jestem akurat przy tym, że szczególnie... Znaczy zbyt długo, że szczególnie jakby czasami warto powstrzymać się od rozmowy, na przykład kiedy potrzebujemy podjąć ważną decyzję. Czasami jest tak, i to też moi klienci przynoszą do gabinetu, że obgadali to już ze wszystkimi. Tak. Z kim tylko mogli i tak tej decyzji nie podejmują. I ja wtedy mówię, że to może jest taki sygnał, że po prostu ten sposób nie działa. I często my w rozmowach, czy uważając, że trzeba rozmawiać, no asekurujemy się trochę na przykład w tym, żeby nie podejmować jakiejś decyzji, żeby ktoś zdecydował za nas. Myślę sobie jeszcze o tej kwestii technicznej, tak to nazwę, bo powiedziałaś, że trzeba być tą żyrafą, słuchać i widzieć. To w takim razie zapytam od strony technicznej, poradnikowo, to jak słuchać? Czy słuchanie też ma swoje techniczne strony? Jak trzymać ręce, patrzeć, uśmiechać się, nie uśmiechać, mrugać okiem, kiwać lekko głową? Czy są jakieś sposoby na to, jak słuchać, żeby wyciągnąć od tej drugiej strony, choć może to zabrzmiało trochę pejoratywnie, ale żeby właśnie dowiedzieć się tego, co jest nam potrzebne, żebyśmy znaleźli jakiś kompromis? No powiedziałabym przede wszystkim się skupić na tym, co ta druga strona mówi. To jest naprawdę zaskakujące, jak bardzo my jako ludzie jesteśmy skupieni przede wszystkim na tym, co my powiemy. Co chcemy powiedzieć, co chcemy też przekazać często i to nagminnie wybrzmiewa w gabinecie. No bo ja mu chciałem powiedzieć, ja jej chciałam powiedzieć. A chodzi o to też, co druga strona do nas po prostu mówi, więc po pierwsze skupić się na tym komunikacie, no a po drugie patrzeć też na te sygnały niewerbalne, czyli czy ktoś się denerwuje, czy ktoś na przykład zmienia jakąś tutaj emocjonalną barwę tego komunikatu. Czyli przez cały tydzień w Trójce mówiliśmy o tym, że warto rozmawiać, a w sobotę dorzucamy do tego, że przede wszystkim warto słuchać, a opowiadała o tym psycholożka Aleksandra Plewka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bunny Parker et Clyde Barrow. Bunny and Clyde. Bunny and J'ai connu Clyde autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bunny and Clyde. Bunny and Clyde. Pisze do nas Marek. I am terrified. A propos rozmów. I am terrified by what I see around me. Mobile zombies. Not only children, but adults. Walking around. Absent zombies. No rzeczywiście. Czyli nie rozmawiają ze sobą, tylko patrzą w telefon. Rozmawiają, ale przez komunikatory. Ale tak. To zupełnie inna rozmowa. To choć może rozmowy. Jest to jakieś rozwiązanie. Dziś o rozmowach także w Bed and Breakfast i o tym, że warto słuchać. A skoro rozmawiamy dziś także o filmach, to teraz słuchamy. Przeminęło z wiatrem. Kleopatra z Elizabeth Taylor. Na przykład takie filmy fajne były. Spartacus. Kirkiem Douglasem, takie stare, historyczne, to były takie hollywoodzkie produkcje, bardzo, bardzo kasowe, ale jak na tamte czasy nie było tej elektroniki, nie było wspomagania wszystkiego komputerem i trzeba było to wszystko nagrać, budować makiety. Scenarzyści musieli naprawdę pogłówkować i popracować. Spartacus z Kirkiem Douglasem, z ojcem, oglądałem chyba 10 razy. Cudowny film, cudowny film. Coś w tym jest, że chociaż to były sztuczne makiety, chociaż troszkę później, ale te pierwsze efekty specjalne nie wyglądały zbyt rzeczywiście. Ale to nie było ważne. To i tak te filmy dawne miały w sobie więcej prawdziwości, więcej prawdy i szczerości, mam wrażenie, niż nowoczesne kino rzeczywiście napchane efektami specjalnymi. Robercie, dzisiaj o rozmowach. O rozmowach. Czy ty rozmawiasz z nieznajomymi? Chodzisz po ulicy i mówisz cześć, cześć wszystkim, czy... Zdarza się? Wszystkim nie. No bo zauważyłem, że w Polsce ludzie ze sobą na przykład w tramwaju, w autobusie nie rozmawiają. W Anglii inaczej. Na znaczy, pewno rzadziej. Na prowincji częściej ze sobą rozmawiają, prawda? Ale to jest zupełnie nieznajomi. Tak. Dzień dobry, kupuję kawę. Dzień dobry, co u pani słychać? Tego nie ma w Polsce, prawda? Zauważyłeś? No tak. No a w Anglii jest inaczej. Rozmawiamy. Oh, hello, how are you? Z kierowcą autobusu. Oh, how are you? Oh, it's a long day. Oh, it's a nice day. It's raining. I tak dalej, i tak dalej. Jest teoria, że talking to strangers strasznie dużo nam daje. The really sad thing is, in many parts of the world, we're raised to believe that strangers are dangerous by default. That we can't trust them, that they might hurt us. But most strangers aren't dangerous. We're uneasy around them because we have no context. We don't know what their intentions are. So instead of using our perceptions and making choices, we rely on this category of stranger. I have a 4-year-old. When I say hello to people on the street, she asks me why. She says, do we know them? I say, no, they're a neighbor. Are they our friend? No, it's just good to be friendly. No właśnie. Ludzie się boją, prawda? Czyli można być przyjacielskim niekoniecznie w stosunku do samych przyjaciół, ale po prostu do większej liczby ludzi. Strasznie dużo daję, tak zawsze robię. Hello, how are you? Tego znowu jest... Hiacynta się pojawiła w audycji. Wszyscy myślą, że jestem świrem, jak to robię w Polsce, niestety. Wszyscy tak patrzą. To po polsku mnie. Może mów i będzie trochę łatwiej. Oh, hello! Co pan mówi? Hello, how are you? Tak. Podobno najgorsi są Duńczycy i najlepsi są osoby z Egiptu, podobno. In other cultures, people go to extraordinary lengths not to interact at all. People from Denmark tell me that many Danes are so averse to talking to strangers that they would rather miss their stop on the bus than say excuse me to someone that they need to get around. So instead, there's this elaborate sort of shuffling of bags and using your body to say that you need to get past instead of using two words. In Egypt, I'm told that it's rude to ignore a stranger and that there's a remarkable culture of hospitality. Strangers might ask each other for a sip of water. Or if you ask someone for directions, they're very likely to invite you home for coffee. Ja tak to... w Tunezji miałem raz. Mm-hmm. Chodzę sobie po bazarku i mówię, oh, nice rice. No, sprzedawał ryż. On tak, please, please, come in my home, come in my home. I rzeczywiście, byłem tam cały dzień. Ja bym obiad, poznałem dzieciaki, całą rodzinę. To mi się podoba. No na pewno w takich krajach, które charakteryzują się troszkę bardziej surowym klimatem, jednak współpraca między ludźmi, a co za tym idzie, także ta kulturowa, po prostu większa otwartość na innych, zapewne działa, sprawdza się i po prostu jest, jak to się mówi, we krwi. Właśnie. A u nas we krwi to raczej gorąco, jak jestem patrzymy ciekaw, na sąsiada. Jakie wy macie wrażenia, bo experience z zagranicą, czy zapraszali do domu, czy nie? I czy w Polsce rzeczywiście nie rozmawiamy, bo może to jest moje mylne wrażenie, może Raf po prostu też ma pecha i nie trafił jeszcze na kogoś, kto odpowie i zaprosił do domu, na przykład. Więc 227 trójek to jest adres, albo bb@polskieradio.pl. Znów synchronizacja. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I'd make wine Paloma Faith, Never Tear Us Apart. Marco do nas pisze, a propos, czy Polacy rozmawiają, czy nie. Unfortunately, we Poles are a bit surly, czyli tacy naburmuszeni, tacy smutni, tacy poważni. Gburowaci. Gburowaci. I'm trying to overcome it, on mówi osobiście. That's why I love Italy. Smile and nice. No i rzeczywiście, prawda? No rzeczywiście, we Włoszech wygląda to nieco inaczej. Mamy też głos w tej sprawie telefoniczny. Z tymi ludźmi chyba nie jest tak źle, zwłaszcza w małych miejscowościach, w ośrodkach wypoczynkowych, takich mniejszych. Przynajmniej ja zaczepiam i toczy się rozmowa. Także nie jest źle. Trzeba zrobić chyba pierwszy krok i sensownie jeszcze porozmawiać. Ale w Polsce? No chyba chodzi o Polskę. Tak, Ciechocinek, Busko-Zdrój. Ja zawsze zaczepiam. Krynica-Zdrój. Od małego. Krynica morska. Trzeba wybrać się w takie miejsce, gdzie jest więcej otwartych ludzi. Tak jest. Może no, tak. Warto rozmawiać podobno. Podobno, chociaż warto też przede wszystkim słuchać. Ale jeśli chodzi o rozmowę, to jej takim specyficznym przykładem są debaty oksfordzkie. Rzecz, która wydaje się taką czysto akademicką dyskusją, ale być może przydaje się, albo może przydać się także w codziennym życiu. I o tych debatach oksfordzkich porozmawiamy z Maciejem Tarnowskim, trenerem debat oksfordzkich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To jak to jest z tymi debatami oksfordzkimi w sensie bardzo ogólnym? O co chodzi? Jak coś takiego wygląda? Dobrze, to ja może na sam początek powiem, debata oksfordzka to jest taki termin, który w Polsce jest używany na bardzo wiele rzeczy. A nie zgadzam się. Bardzo wiele rzeczy. To już praktyka, poczekaj. W Polsce jest używane do bardzo wielu, do nazywania bardzo wielu różnych dyskusji. To, czego ja uczę, to jest taki bardzo specyficzny format, w którym mamy dwie drużyny, czteroosobowe, w których osoby biorące udział w debacie są przydzielane losowo do strony debaty, po której mają się opowiedzieć, czyli za, albo przeciw. Za, albo przeciw jakiemuś tematowi. Wymieniają się argumentami, kontrargumentami i jest to sędziowane przez osoby profesjonalnie zajmujące się oceną argumentów. Maćku, mają czas przygotować się, czy nie? To bardzo zależy od formatu debaty i tego, jakie zasady narzucimy. W takim najbardziej standardowym formacie obydwie drużyny znają temat wcześniej, natomiast dopiero 15 minut przed samą debatą dowiadują się, po której ze stron staną. I powiedz mi, co to uczy taka debata? Dlaczego to jest rzecz, która powinna być wdrażana w Polsce? Bo takie rzeczy, takie argumenty słyszę, prawda, że należy w szkołach wdrożyć debaty oksfordzkie. To ja może powiem z własnego doświadczenia. Ja w liceum również brałem udział w debatach oksfordzkich jako osoba debatująca. I pamiętam taką debatę, w której zostało mi przedstawiony temat, z którym się w oczywisty sposób nie zgadzam. I uznałem, że to jest jakby absolutnie coś, czego no, po prostu nie znajduję żadnych argumentów za drugą stroną. Spotkałem się z osobami, które zajmują się tym tematem, poczytałem więcej i po samej tej debacie, w której zresztą musiałem stanąć po stronie, z którą się nie zgadzałem, całkowicie zmieniłem opinię. Tak? I to jest moim zdaniem taka rzecz, której naprawdę warto uczyć w szkołach, dlatego że kiedy... Ale co to uczy? Ale to zobacz, chyba chodzi o samo to przygotowanie, prawda? Że nawet forma przygotowania się do obrony stanowiska, z którym się nie zgadzamy, daje nam dostęp, no bo jesteśmy do tego zmuszeni, do argumentów, które być może nas także przekonają, a nawet jeśli nie przekonają, to troszkę sprawią, że nasze stanowisko będzie bardziej kompromisowe. Mhm. Tak, no pozwolą nam zrozumieć przede wszystkim tą drugą stronę, tak? Czyli i pogłębić też nasze poglądy, tak? Bo nawet jeśli nie przekona nas ostatecznie ta druga strona, to dużo lepiej zrozumiemy to, jakie są nasze poglądy i dlaczego je tak naprawdę wyznajemy. I to jest moim zdaniem kluczowe we wszystkich możliwych formatach debat. Czyli nie chodzi o samą debatę, tylko o to, co dzieje się przed, o to przygotowanie, a w trakcie samej debaty, czy to też jest trening rozmowy, tego jak rozmawiać, jak przedstawiać swoje argumenty, jak przekonywać do swoich racji, bo zakładam, że trzeba nie tylko mieć argumenty dobre, ale też umieć je w odpowiedni sposób przedstawić, co może się przełożyć też na codzienne życie. Oczywiście. I myślę, że tutaj warto spojrzeć na dwie strony. Pierwsza z nich to jest to, że w polskiej szkole bardzo rzadko w ogóle mamy możliwość wypowiedzi ustnej. Tak? Właśnie, to jest niesamowite. I dopiero podczas debat, tak naprawdę, kiedy trenuję z różnymi osobami w szkole, widzę, że te osoby, bardzo często pierwsza debata to jest moment takiego przełomu, tak? Że te osoby pierwszy raz w ogóle mówią, argumentują, inne osoby ich słuchają i jakby one nigdy wcześniej nie były postawione w takiej sytuacji. Tak. Już samo to doświadczenie jest bardzo przełomowe i dla wielu osób bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. A druga rzecz to oczywiście umiejętność strukturyzacji, przedstawienia tego argumentu w taki sposób, żeby inne osoby mogły się z nimi zgadzać, czyli w pewnym sensie jest to też nauka po prostu racjonalnej rozmowy. Klarownego myślenia też. W szkole my w Anglii musieliśmy to robić, ale chyba na innym poziomie, na studiach, gdzie rzeczywiście trzeba było esej napisać, przygotować się na następne zajęcia, ale nie oddać esej, tylko wstać i przedstawić swoje argumenty. Dlaczego uważam, że jest tak, a nie inaczej? Każda osoba musiała coś przedstawić. To było bardzo stresujące, ale uczy właśnie klarownego myślenia, konkretnych argumentów i bardzo się przydało na przyszłość życiową. Właśnie, ja myślę o tym teraz, czy da się takie, załóżmy, zajęcia na zasadzie debaty oksfordzkiej przełożyć na codzienne życie, na to, jak w przyszłości, albo nawet w czasie, jeśli mówimy o młodzieży, tym aktualnym, to coś może przynieść dobrego, na przykład w relacjach, bo ten temat już dzisiaj, o ten wątek zahaczaliśmy, czyli relacje rodziców z dziećmi. Czy to w jakiś sposób może pomóc, czy to jest wizja utopijna z mojej strony? To oczywiście zależy od dziecka i rodzica, prawda? Natomiast kropka. Wróciłbym tylko do tego wątku, od którego zacząłem, tak? Czyli to, że debata uczy nas postawienia się po tej drugiej stronie sporu i zrozumienia argumentacji drugiej strony. I to już samo w sobie bardzo często pomaga nam skonstruować argument w taki sposób, żeby on trafiał do tej drugiej strony sporu. Tak? Czyli nie tylko, tak jak mówiła poprzednia gościni, zapętlamy się w jednym określonym argumencie, tylko staramy się dopasować go do naszego odbiorcy i szukamy porozumienia. I to już jest moim zdaniem bardzo cenne w samych debatach. Jeśli wdrażamy w szkole, to kiedy? Kiedy znajdziemy na to czas? Podczas jakich zajęć? Po zmianie podstawy programowej. No. Myślę, że najwcześniej. No na Maćku, to kiedy byśmy wdrożyli? Na zajęciach matmy, język polski, to wiadomo, to jest oczywiste, ale możemy na przykład tak zrobić, że podczas zajęć z matmy czy z biologii? Wydaje mi się, że tu warto, nie wiem, matematyka czy biologia to nie są rzeczy, o których jakby można dyskutować. 2 plus tak? 2 równa się 4. Nie zgadzam się. No, więc to byłoby słabe, tak? Ale ja sam byłem nauczycielem filozofii i etyki w szkole średniej. I wydaje mi się, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy tak naprawdę staramy się uczyć ludzi myślenia i argumentowania oceny różnych, na przykład, nie wiem, na historii, oceny różnych wydarzeń historycznych, w wypadku polskiego, oceny różnych epok czy wydarzeń, to w takich sytuacjach jest to najbardziej cenne. Czyli wdrażamy w szkole, czy nie? Oczywiście. Od jakiego wieku? Od jakiej klasy? Jak najwcześniej, moim zdaniem. No i na tym, tak, możemy postawić kropkę, chociaż nie, ja jeszcze dorzucę swoją. Myślę, że dla wszystkich z nas warto byłoby, nawet tak czysto teoretycznie, bez faktycznej debaty oksfordzkiej, spróbować tego ćwiczenia z przygotowaniem się do obrony argumentów drugiej strony i w ten sposób przygotować się na przykład do trudnej rozmowy, no chociażby z szefem. 7:51, bed and breakfast. Almost 52. Almost 52. Czyli za 8 minut będzie serwis Trójki, a my jeszcze wracamy do tych rozmów, do wymiany argumentów, do tego, czy rozmawiamy na ulicy i jak to jest. Państwo dzwonią i mówią, jak jest, między innymi w jednej z polskich miejscowości. Więc ja bym prosiła, żeby państwo pojechali do Siemiatycz na wschodzie Polski. Tam ludzie ze sobą rozmawiają i zaczepiają obcych. Są bardzo grzeczni i kulturalni. Ja przeżyłam szok, jak pojechałam tam pierwszy raz i w każdym sklepie byłam obsługiwana jak królowa. Polecam. Pozdrawiam serdecznie. Jak król. Też bym chciał być traktowana jak królowa. Ja bym chciał być bardzo traktowany jak król. Jak królowa. Mówiliśmy też o tym, że podobno w Danii ludzie nie są chociaż mam bardzo otwarci. dużo znajomych, ale takie są badania. Takie są badania, ale praktyka może być inna. Ja mieszkam w Danii teraz, w Aarhus, i Duńczycy, mnie się wydaje, że są bardzo otwarci jednak. Może ja mam takie szczęście, że spotykam tylko otwartych Duńczyków, ale stereotypy czasami to są mylne troszeczkę. Ma pan szczęście. Ma pan dużo szczęścia. Tak. A za 7 minut w Trójce serwis. Thank you.